Selam onun üzerine olsun, âline, ashabına olsun, siz değerli müminlerin üzerine olsun, sevgili izleyiciler, değerli konuklar, radyosundan bizi dinleyen çok kıymetli kardeşlerim. Bugün Kur'an günü dedik. Bu gece Kadir gecesi, Kur'an gecesi dedik ve çok kıymetli, güzel sesli hafızlarımızı sizin huzurlarınıza getirdik. Mehmet Bilir hocamız da hoş geldiniz bizimle birlikte inşallah. Kendisinden, güzel sesinden, güzel tilavetinden. İnşallah tatlı tatlı Kur'an dinliyoruz. Söz Kur'an'ın. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hücreler Kur'an okur mu? Hücreleri Kur'an okuyor Mehmet kardeşimizin. Allah razı olsun. Ağzına da sağlık. Kabul eylesin inşallah. Senin okuyuşunla bizim de tüylerimiz diken diken oldu. Derilerimiz, ciltlerimiz ürperdi. Kur'an böyle okunur, Kur'an böyle tesir eder. Güzel okunduğu zaman Allah'ın kelamı o. Sıradan bir insan sözü değil, beşer sözü değil. İnsanüstü, olağanüstü bir mucize o. Allah böyle okuyan kardeşlerimiz, böyle okuyan hocalarımızın sayısını çoğalsın. Kur'an'a hizmet eden bunca insan varken, bu kadar güzel Kur'an okuyan kardeşlerimiz varken, inşallah Rabbimin rahmeti, bereketi de Müslümanların üzerine bu gece sağanak sağanak yağacak, bizi utandırmayacak, Mevla mahcup etmeyecek, dünyanın dört bir tarafında zor durumda olan Müslümanların duası kabul olacak.